عاتب عين واجب عين لانang وطن لروح المو اتلرن ين ترون إلان قدمو المو إكو Ayu koyo wito tari kulit moyo moyo koyo don suari wajib ae lanang wadon luruh ilmu ojo leren yen turu ilang kudumu ilmu iku ayu koyo Koyo koyo dot suari yen dicatur berantane tan mari mari oh yen diturut munggah swarga buka kori Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر maksiat mring maksiat sumya kaya mangan sego rujak mring maksiat sumya kaya mangan panganan sing enak-enak wong iku wong iku wong iku dolur wong cilaka bakal namurusak. Wa ali wa sahbi wa salam tasliman kasiro. Mugi Allah paring pangapunten marang sekadae dosa kula lan dosane tiyang sepah kula sedaya. Allah